Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Elton John uit de jaren 80 met Elton's Song. En daarvoor hoorde je de Supernaturals met Pie in the Sky. We gaan naar ons eerste onderwerp. Hoe ziet de ideale schooldag voor kinderen eruit? Daar is onderzoek naar gedaan door Pact voor Kindcentra. Herman de Bruin. De ideale schooldag is gepresenteerd. En wat de ideale schooldag is, dat ga ik vragen aan Lotte de Rooij. Ze is projectleider van Pact voor Kindcentra. Mevrouw de Rooij, welkom. Dank u wel. Wat is de ideale schooldag voor kinderen? Vrij zijn? Ijsvrij? Nou, eigenlijk meer in tegenstelling. We hebben kinderen gevraagd, zo'n 1700 kinderen, om aan te geven hoe zij het zelf zouden invullen. Mm-hmm. En ook hoe lang zo'n dag zou mogen duren, wanneer de dag begint, wanneer de dag eindigt. En het is eigenlijk een mooie balans van bewegen, buiten zijn, spelen, maar ook leren en serieus leren. Over de dag heen en dan ook echt over de hele dag heen tot het einde van de middag. Maar ik begrijp heel veel praktische dingen doen. Ook, het is eigenlijk een balans. Wat we aangeven is ten opzichte van wat het nu is, veel meer buiten. Mm-hmm. Meer techniek, meer variatie, meer creativiteit. Maar niet alleen maar. Dus ook het rekenen, taal, spelling wordt gewoon door de kinderen benoemd als een logisch onderdeel van de dag. Alleen ten opzichte van wat het nu is, zouden ze wat meer variatie willen en meer buiten, meer techniek, meer creativiteit. Dus minder op school zitten en meer buiten dingen doen, waardoor je ook leert, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En of op school misschien koken of spelen met vrienden en vriendinnen. Dus ja, ook het ontspannen wat je misschien meer na 2:30 doet thuis of in de buitenschoolse opvang. Dat zou onderdeel kunnen zijn van een schooldag. Dan spreken we misschien niet meer van school, maar van integraal opvang en onderwijs. Ja, ik hoor geen digitale dingen. Nee, opvallend. Ja. Opvallend, hè? Ja, vonden wij ook. Is dat echt zo? Ja, weinig. Het is wel aan de orde gekomen. Er zijn zeker kinderen die het hebben benoemd, maar zeker niet zoveel als wij hadden verwacht. Mm-hmm. En voor mij was het net zo opvallend als voor u. Wat zegt dat eigenlijk over de schooldag en wat gaat u daarmee doen met het onderzoek? Ja, onze rol is eigenlijk als Pact voor Kindcentra. Wij zijn een programma dat gefinancierd wordt door een fonds. En dat zich inzet voor de ontwikkeling van integrale kindcentra. En dat zijn eigenlijk voorzieningen waar kinderen van tussen 0 en 12 terecht kunnen voor brede ontwikkeling. Mm-hmm. En wat wij heel graag wilden weten is natuurlijk, hoe vinden de kinderen dat zelf? Want wij kunnen daar veel over vinden. We hebben een wetenschapstafel. We buigen ons daarover met opleidingen en met wetenschappers. Maar we hadden eigenlijk nog niet zo goed aan de kinderen zelf gevraagd hoe ze erin zaten. Hmm. En dat hebben we nu wel gedaan. En de volgende stap is het weer uitzetten naar ons, via onze kanalen. Nou, onder andere zo'n interview als dit, maar ook naar Den Haag. En ik wou net zeggen, moet de minister van Onderwijs niet weten hoe dat in elkaar steekt? Ja, nou, zeker. Ja, want ja, nee, als, er iets moet, als er iets moet veranderen in het onderwijsvlak, dan begint het daar, denk ik. Ja, ja, in ieder geval is het een hele grote speler, zeker. Ja. Dus dat doen we graag. En we hebben ook contact met verschillende wethouders in Nederland die mm-hmm. weliswaar niet een hele besluitvormende rol hebben, maar zeker wel een invloedrijke rol. Ja. En heel veel bestuurders natuurlijk vanuit het onderwijs. Ik kan me toch voorstellen dat docenten zijn die zeggen, nou, dan moet ik dus wel een bijscholing krijgen, want als ik dit allemaal moet gaan doen, is het toch wel anders dan alleen in de klas rekenen, lezen en taal. Ja, dat is deels aan de hand inderdaad, dat herkennen wij ook wel. Maar docenten hoeven het ook zeker niet alleen te doen. We hebben hele prachtige opgeleide pedagogische medewerkers in Nederland die soms een sport-BSO runnen of juist mm-hmm. zich inzetten in techniek. En die kunnen daar ook, ja, die zijn pedagogisch ook fantastisch onderlegd, die kunnen het ook doen. Ja. Het onderzoek is geweest, maar er is nog heel veel werk te doen, dat is duidelijk. Dat is absoluut aan de hand. Om het geïmplementeerd te krijgen in het onderwijs in Nederland. Ja, dat klopt. Maar dat het verrassend was, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Als mensen dat onderzoek willen nalezen of meer willen weten erover, waar kunnen ze op een website terecht? Pactvoorkindcentra.nl. Ja, en pact met een C, hè? Ja, dat is even belangrijk. Ja. Dan kunnen ze het allemaal nalezen en dat er iets gaat veranderen in het onderwijs, dat is wel een beetje duidelijk geworden, maar dat zal wel langzaam gaan. Ja, in ieder geval volgens de kinderen. Dit is de wens van de kinderen. De wens van de kinderen. En daar doen we het voor. Ja, maar er moet ook de volwassenen moeten daar weer de mogelijkheden toe scheppen. Ja, dat is zo. Lotte de Rooij, projectleider van Pact voor Kindcentra. De ideale schooldag is gepresenteerd en de kinderen weten precies hoe het moet. Nou, die andere mensen allemaal nog. Ja, ja. Zeker. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We had an apartment in the city. Living there, it's been years since the kids have grown a life of their own, left us alone. John and Linda live in Omaha. Joe is somewhere on the road. We lost Davy in the Korean War. I still don't know what for. Don't matter anymore. You know that old trees just grow stronger and old rivers grow wild. Waiting for someone to say hello in there, hello. Me and my husband, we don't talk much anymore. He sits and stares through the back door screen. And all the news just repeats itself like some forgotten dream that we've both seen. Someday I'll go and call up Judy. We worked together at the factory. But what would I say when she asks what's new? Say nothing, what's with you? Nothing much to do. You know that old trees just grow stronger and old rivers. Waiting for someone to say hello in there, hello. So if you're walking down the street sometime and you should spot some hollow ancient eyes, don't you pass them by and stare as if you didn't care. Say hello in there. Hello in there, een liedje van John Klein, nu uitgevoerd door Bette Midler. En daarvoor Charles Aznavour en Hier Encore. Zometeen Delft's blauwe sokken. Maar eerst is hier John Mayer. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. Don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. Then again, I don't remember you. ...2009 was het jaar voor Who Says van John Mayer. Ons volgende onderwerp. Na Mondriaan en een lijn Rembrandt sokken liet On Socks zich inspireren door de kleuren en vormen van de Delfts blauw. Op 5 verschillende sokken ga je mee door de historie van dat Delfts blauw. Er komt een Delfts blauwe sokkenlijn, althans, die is al gelanceerd. En degene die er alles van weet is in de uitzending, Matthijs de Groot namens On Socks. Meneer de Groot, welkom. Dank u wel. Een samenwerking met een Delfts blauwe porseleinen fles, of Royal Delft moet je tegenwoordig zeggen. Dat gaat over vazen en borden en dat soort zaken. En ineens sokken. Hoe is het mogelijk, ja, hè? Klopt. Ja. Ja, hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nou, het is eigenlijk op een hele leuke manier tot stand gekomen. Wij zijn 3... leuke vrienden die met elkaar een sokkenmerk hebben gemaakt. Geen paren sokken, maar 5 verschillende sokken die samen met elkaar gedragen kunnen worden. Een soort mix en match. Mm-hmm. En we hebben in een eerder stadium hebben we al Mondriaan sokken gemaakt. En Rembrandt sokken. En sokken voor Direct. En op een gegeven moment dachten we van ja, we zouden eigenlijk ook wel heel graag iets willen doen met Delfts blauw. Want we vinden dat alle 3 heel mooi. Mm-hmm. En toen dachten we, nou, als we dat gaan doen, dan moeten we dat ook wel gaan doen met de allerbeste speler ter wereld op het gebied van Delfts blauw. En toen zijn we gewoon simpelweg gaan googlen. Toen kwamen we uit bij Royal Delft. Ja, ja. De enige officiële, nog overgebleven Delfts blauw producent ter wereld sinds de Gouden Eeuw. 1753, als ik me goed herinner. Ja, precies. Ja, dus dat was een gouden greep. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Eigenlijk wel. En we zijn gewoon naar hun toe gegaan en gevraagd van, joh, zouden jullie het leuk vinden om dat te doen? Mm-hmm. En in eerste instantie waren ze een beetje sceptisch ook inderdaad van, ja, sokken. Maar toen hebben we laten zien wat we van plan waren en hoe serieus we het namen. En toen werden ze plotseling wel wat geïnteresseerder. Ja, en dan zitten ze ineens een heel andere lijn te werken. Of nee, ze maken alleen het concept. Hè? Ze maken niet de sokken zelf daar in de fabriek. Nee, dat klopt. Nee, zijn we bij hun op de fabriek langs geweest om ja, de schoonheid en de mysteries achter Delft Blauw te ontrafelen. Mm-hmm. Reinier Hamel, dat is de ontwerper van de sokken. Okay. En die heeft heel nauwgezet gekeken naar alle prachtige ontwerpen die er waren. En is dus op basis daarvan gaan ontwerpen welke sokken we moesten gaan maken. Ja, maar lijkt die kleur ook op het Delft Blauw zoals dat op de vaasjes en op de borden staat? Ik moet eerlijk zeggen, ik was daar zelf van tevoren een beetje huiverig voor. Omdat het zo mooi is, dat Delft Blauw. Maar we hebben echt goed werk gedaan, vind ik. Het ziet er echt natuurgetrouw uit. Of ja, Delft Blauw-getrouw, kan ik beter zeggen. En je kunt natuurlijk niet 100.000 kleuren in één sok vangen. Nee. Want wij breien de sokken. Dus dan werk je echt met garens. Ja. Maar we hebben een aantal kleuren blauw en wit gebruikt, waardoor de voorstellingen eigenlijk heel natuurgetrouw gevangen worden. Ja, alsof je een pot van de, of een fles of een vaas van de porseleinen fles of van de Royal Delft aan hebt. Ja, maar dat zou bijna nog breekbaar. Ja. Maar die sokken hebben jullie ook nog gemaakt van gerecyclede garens en van petflessen. Nou, dan heb je een petfles aan je voeten. Ja. Wij hadden zoiets van, ja, als we dan toch, je hoort allerlei vreselijke verhalen altijd uit de kledingindustrie, dat het zo ontzettend belastend is voor het milieu. Ja. En we wilden eigenlijk toch ook graag dit maken, maar wel op een duurzame basis. Dus daar zijn we ingedoken en we hebben eigenlijk ontdekt dat er ook heel veel dingen te maken zijn van gerecyclede garens. Mm-hmm. Dus daar hebben we een gedeelte van gebruikt. Maar gaandeweg kwamen we er ook achter dat je van petflessen, weet je wel, die colaflessen, dat je daar ook, als je dat, daar moet je niet je hele sok van maken, want dan krijg je een hele vervelende zittende zweetsok. Maar als je dat voor een gedeelte doet, dan merk je daar niks van. En dan, sterker nog, dan helpt het enorm voor de structuur van de sokken ook om dat goed te krijgen. En ook nog duurzaam dus. Ja. Zijn ze verkrijgbaar bij jullie of moeten we naar de Royal Delft toe? Ze zijn op allebei de plekken verkrijgbaar. Oké. Waar moeten mensen zijn als ze willen bestellen? www.om-socks.com. De lancering van de Delftblauwe sokkenlijn bij Royal Delft is in ieder geval geslaagd. En als je het als kerstcadeau wil hebben, zou ik snel even naar de website gaan en ze bestellen. Matthijs de Groot, namens ons Socks, dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Ik laat me niet meer stoppen, geen obstakels op mijn weg. Ik klim op tot de hoogste toppen, grens op grens die ik verleg. Er verandert niets, toch verandert alles. De wereld beweegt, draait banen door. Zolang het geen hoogmoed voor de val is, kies ik mijn vrijheid, ik ga ervoor. Laat me op en neem me mee. Laat me leven zonder vrees. Laat me op en neem me mee. Laat me leven zonder vrees. Ik zal altijd blijven. Is mij onbekend. Ik leef mijn vrijheid zonder eisen, want zo ben ik dat gewend. Er verandert niets, toch verandert alles. Het is een teken van de tijd. Ga ik mee of blijf ik achter? Zonder keuze ben ik niet vrij. Van zee tot zee. komen gaat. Aan de wind geef ik mijn zorgen, die ik in vrijheid vrij laat. Er verandert niets, ik verander alles. Op onze wereld die slechts een bal is van berg, tal, rivier en zee. Laat me op en neem me mee. Laat me leven zonder Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I was singing in a bar in San Diego. And the clock on the wall said time to go. And the old man in the chair by the fire said, would you boys mind playing one more? One more song for the night gone by. One more song for the long ride home. One more song before I walk out the door. One more song before I was leaving town for good that night. So we sang him one more in the old sombrero bar beneath the broken neon light. One more song for the night gone by. One more song. One more song for the times we've had. Lid van het eerste uur van de Eagles, Randy Meisner en One More Song. Nou, er komen er nog meer hoor, in dit uur. En daarvoor Marielle Flens en Laat Me. En Laat Me is met een D. Ons volgende onderwerp. De bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde wordt door de zorgverzekeraars onvoldoende gefaciliteerd. En in de toenemende vergrijzing zou die zorgverzekeraar dan juist kosten besparen en zou de zorgpremie dus omlaag kunnen. Herman de Bruin. De grote stijging van de zorgpremie is niet nodig. Wel door corona komt die, maar daar ligt toch een verschil in, denk ik. Hoe het precies zit, ik vraag het aan Amnon Wijnberg. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. Meneer Wijnberg, welkom. Goedemiddag. ZBVO, even voor onze duidelijkheid, al die afkortingen in de gezondheidszorg. Dat staat voor zorg en behandelingen in de ouderenzorg. En dat is een expertisecentrum van specialisten oudergeneeskunde, zelfstandig, die overal in de keten werkzaam zijn. Ja, en u poneert de stelling dat de specialist ouderengeneeskunde zorgkosten bespaart. En daarmee kan de zorgpremie omlaag. Nou, dat is een behoorlijke. Als we zien dat het budget 14 miljard is wat we te vergeven hebben. En we weten dat 14% zijn de kwetsbare ouderen. Dus de helft van de premie van het geld besteden doordat ze buiten kantoortijd events meemaken waardoor ze naar het ziekenhuis moeten. Ja, dat zijn geen kleine bedrijven. Dat zijn de grote kosten. Dat zijn de grote kosten. En waar het met name om gaat is het menselijk leed. Het menselijk leed van ouderen die onnodig onterecht naar het ziekenhuis gaan, onnodig en onterecht medicatie gebruiken. Ja, dat maakt mensen zeer kwetsbaar, nog kwetsbaarder, waardoor ze eerder worden opgenomen in het verpleeghuis. Ja, maar dat zit bij de mensen zelf. Wat kunt u daar dan aan doen als zorg en behandeling voor ouderen? Dat betekent dat wij samen met de huisartsen deze kwetsbare ouderen eerder markeren. Eerder in kaart brengen in hun kwetsbaarheden, in hun noden, hun behoeften en hun wensen. Mm-hmm. En we weten gewoon dat als mensen dat precies weten wat er met hen aan de hand was, dat ze hun keuzes kunnen maken voor de toekomst. En dat je niet alleen behandelbeperkingen kunt afspreken, maar ook moet kijken waar wilt u de zorg krijgen? Wie gaat er voor u zorgen? En dat geeft kracht om het langer thuis vol te houden. En dat is bewezen. Ja. Maar ja, veel mensen blijven wel thuis, maar die willen wel eigenlijk naar een andere plek toe. Want ze kunnen niet meer naar een verpleeghuis of naar een... Ja, dat is ook duur, hè? Nou, het verzorgingshuis, dat is er niet meer. Het gaat om dat je de mensen voorschildert en van wat er met hen aan de hand is, hoe het scenario naar de toekomst eruit ziet. En dat ze op grond daarvan kunnen zeggen, oké, ik wil thuis blijven en op een goede manier. En als er andere keuzes gemaakt moeten worden, dan leid je ze toe naar de voorziening die het meest bij hun past. En dat kunnen zorgvilla's zijn, afhankelijk van hun inkomen ook. Mm-hmm. Kunnen verpleeghuis zijn, andere kleinschalige voorzieningen. Daar kan nog veel in ontwikkeld worden. En u hebt berekend dat dat bespaart? Dat bespaart heel veel geld. En er lopen ook allerlei projecten om dat te laten zien. Mm-hmm. Zoals ik eerder ook aangaf. Dat levert heel veel geld op. En ja, als je dat over de totale populatie kwetsbare ouderen en steeds meer ouderen gaat uitspieren, dan gaat dat echt over miljoenen. Ja, en mensen houden dan regie over hun eigen leven. Kijk, daar wilde ik naartoe. Ja, ik vermoed al zoiets, ja. Dat is iets wat, wat zou je voor jezelf willen en voor je naasten? Ja. Je ziet vaak dat kinderen lopen te sprokkelen omdat ze niet weten wat ze hun ouders aan moeten, dat hun ouders niet te veel overlast willen geven voor hun kinderen. Mm-hmm. En hoe worden ze nou ondersteund? Hoe dichtbij is dat? Ja, maar hoe gaat dat in de praktijk werken dan? U zei ja, de huisarts krijgt daar een rol in. Die heeft het al zo druk. Ja, gelukkig wel. Maar de huisarts hoeft niet alles zelf te doen. Hè. De moderne ouderenproef huisartspraktijk die gaat uit van een heel stuk taakgeschikking. Die gaat vanuit dat alle POH's, de wijkverpleegkundigen van diverse organisaties en de specialist oudergeneeskunde aan huis komen bij de huisarts. Ja, ja. En daar is het sociaal team ook aan toegevoegd. Dus de huisarts kan heel veel delegeren, zodat hij zijn coördinatie kan vasthouden. Wordt dit plan van u gehoord in de contraien waar het moet? Nog maar matig. En ja, ja. In coronatijd is het aangetoond dat het juist heel erg belangrijk is. Maar het is heel lastig om grip te krijgen op zo'n groep. Want we kunnen per ziektebeelden wel dingen afspreken. Maar het is heel mogelijk om deze groep mensen, heel moeilijk om deze groep mensen in een... Ja, een duikvakje te zetten. Ja. Als mensen wat meer willen weten hierover, kunnen ze op een website terecht? Heel belangrijk is de freelance-dementie voor elkaar. Kunnen ze heel erg terecht. En voor de rest denk ik dat het heel goed is dat ze met hun huisarts gaan praten. De huisarts is daar de eerste aangewezen persoon voor. Dat is duidelijk. En mensen moeten ook zelf aangeven wat ze dan willen en wat ze nog kunnen. Ja, en dat is in deze tijd natuurlijk lastig, want mensen blijven vaak weg. Ja. En dus het vergt ook een proactieve opstelling vanuit de zorgverleners. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Amnon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. En dat is zorg en behandeling voor ouderen. En als de zorgpremie daardoor met al dat plannen naar beneden kan, is dat mooi meegenomen. Dank voor het gesprek. The light that I

I think you had somebody waiting outside in the rain to take you away. You got places to go, you got people to see, still I'm gonna miss you. But anyway, I wish you good spaces in the far away places you go. If it rains or it snows, may it be safe and warm and never grow old. And if you need somebody sometime, you know I will always be there. I'll do it although I'm not supposed to care. I'll give you the keys to my flight if you like. I will show you the light, and when you call, I'm gonna come to you. And when you find someone who loves you, I'll know you would treat me the same. Just lie there, you're not supposed to care. I think you had somebody waiting outside in the rain to take you away. That's some kind of a game. Still, I'm glad it came down to the final round. But anyway, if you think you need someone who needs you, you know I will always be there. I'll do it although I'm not supposed. I'll do it although I'm not supposed to care. I'm not supposed to care, Gordon Lightfoot. En dat was de late avond van donderdag 3 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Neil Young en The Crazy Horse hebben het laatste woord. Fijne nacht. Show me that garden in the sun that you saw. Let me see the flowers in the me. me see the way they block the sun from my eye. I know you said they'd always be there. I know you're not worried. I know you care. I know you ask all the same questions. Sparkling clean and the fish swimming on. I know you said they'll always be there. Making all this happen again.